Та що це за сміливець, таку пізню пору вдиратися до хати, де ночує гетьман? Хто того козака впустив? Де була сторожа? Як вогники займалися і гасли питання. А може це підступ який? Заговір? Коли б не те, що боявся розбудити гетьмана, подзвонив би на чуру. А так підступив тільки до загадочного гостя і півголосом спитав. «Ти хто?» Гість мовчав. «Ти хто?» – повторив голосніше і підступив ще кроком ближче, майже лице в лице. Замість відповіді почувся силований регіт. «Цить! Гетьмана розбудиш!» «Ха-ха-ха! Та й налякався пан Андрій!» «Пан Андрій?» Це знайомий голос, і Войнаровський ухопив дивного гостя за оба рамена, силкуючись глянути йому в очі. Але гість відвертав від нього голову. «Що за простацький звичай так нахабно поводитися з людиною? Плі консіданс, челя знайоман. Руки геть, місьє Войнаровський!» Голос був хоч змінений, але знайомий. «Невже ж це?» І Войнаровський не втерпів. Обличчя з ковніра, як горіх з лушпини, добув, глянув і аз жахнувся. Перед ним стояла Обедовська. «Ганно! Андрію!» зніяковіли. Радість, здивування, тривога. «Ти звідкіля?» «З другого світу. Ради Бога, тихіш, бо дядька збудеш. Шла. Пощо?» «До тебе, щоб нараз захиталася і мало не звалилася з ніг». Войнаровський вхопив її на руки і заніс на фотель, на котрім сам перед хвилиною сидів. Не пручалася, не боронилася, давала з собою робити, що хотів. Поростинав щільно защібнутий кожух, поздирав рукавиці зі студених, мов з леду витисаних рук, вхопив чарку і на силу вливав крізь дрібні стіплені зуби те вино, що для його наготовив був Кінзеровський. Гостя все ще не давала знаку життя. Чи з великої втоми обімліла, чи продрогла і в теплій хаті в обморок попала, чи по дорозі на москалів наскочила і ранено її. Того останнього боявся Войнаровський найгірше. Пальцями по вбранню і по тілі перебігав, але нігде сліду кулі, ані ніякої рани, на щастя, не завважив. Хотів кликати Кензеровського, та понехав ту гадку. Гетьманський покоєвий набігався весь день, і, мабуть, спить так твердо, що його й добутися нелегко. А до того, хто його зна, може приїзд пані Обедовської треба буде втайні тримати? На всякий спосіб незручно, щоб її застали у квартирі Войнаровського серед ночі та ще обімлілу. Бог вість, які чутки пішли би по таборі. Засунув двері від сусідніх світлиць і вискочив на ганок. За хвилину вернув з повними пригорчами снігу, розщебнув сорочку і натирав снігом груди. «Ганно, ради Бога, що тобі?» – благав, припадаючи до неї. То снігом тер, то поцілуями розігрівав дрібні студені руки. «Ганно, Ганнусю!» А вона голову безсила на поруччя поклала, тільки дві хвилі золотистого буйного волосся пахучими струями поплили. Від тих пахощів п'янів. Щось забутого, чарівного, навіки втраченого верталося до нього, хтось пісню в його душі співав, від якої збожеволіти можна, хтось дурманом напував його. Забув про похід, про короля Карла, про дядькову булаву, про весь світ і прилип своїми гарячими устами до її студених. Спинився час. Світ оповився блакитним туманом. Нічого не було. «Це ти, Андрію?» «Я, Ганно, як тобі?» «Добре, краще й не треба. А може тобі ще вина?» «І без вина я п'яна. Стривай, не йди. А то зі мною знову станеться щось таке погане, полечу кудись». «Але ж бо перестрашився, пане Андрій? Прости! Що це ти, Ганно?» І знову її уст хотів своїми шукати. «Ні-ні, досить! Не годиться доброго зловживати! Наскучить!» І гладила його по висках, ніби хотіла впевнитися, чи це він. «А посивіла тая головка?» – питалася. «Не знаю, в зеркало не дивлюсь. Я не жінка. Треба дивитися, Андрію, треба. Наслідник гетьмана Мазепи мусить бути такий гарний, як він. Не дбаю. Треба. Ганна того хоче. Та чого це в тебе так темно? Невже ж вашу милість навіть на свічку не стати? Так скоро з убожів утікач? «Чури будити не хочу, хіба дровець до печі докину?» «Докинь, Андрію, докинь, най подивлюся на тебе, чи постарівся, чи відмолод?» «Ні те, ні друге, для тебе я все такий самий». «Ах, як же ви легко брешете, мужчини!» «А жінки? Ми? Як Бог дасть!» І всміхнулася, а разом з нею всміхнувся до Войноровського весь світ. Скоренько поправив у печі і знову припав до неї. Вдивлявся в сині великі очі, в білі лиця, в діточу усмішку на устах. «Чого так видивився на мене? Не бачив мене?» «Як ти змарніла, Ганно! Тільки ті очі світяться, як у вовчиці. Щось також. Такі великі, гарні, до мотрених подібні». Відтрутила його. «Так йди собі до мотрі. Для вас що найкраще, то мотря. Ти її сестра. Так що вона мотря, а я Ганна. Цілувати одну, а думати про другу. Гарно так? По-лицарськи це? Це ж ошука». «Та що це ти почав?» Але вона не дала йому прийти до слова. «Так-так, всі ви влюблені в мотрю. І гетьман, і Чуйкевич, і ти. Всі. Дурійка якась найшла на вас тією мотрею». Закрила очі руками і вдавала, що плаче. «Але ж, Ганно, я люблю тільки тебе. Люблю, що й виповісти не вмію». «Бідний мій, навіть балакати не навчили». «А ти все до насміхів скоро. Приманиш, а тоді насміхаєшся і відтрутиш. Сама не знаєш, чого хочеш». «Знаю». «Не знаєш». «Знаю. Я хочу любові великої, сильної, як смерть. Власне, так люблю тебе». «Ха-ха-ха-ха! І сміх угасив поцілуєм. «Але тобі переспатися б треба. Ти втомлена». «Не хочу спати. Жити хочу. Розумієш? Жити». «Жити», повторив глухо за нею. «Пересидимо нинішню ніч, добре? А може, ти сонний?» «Ні, нас тут усіх безсонниця напала». «Нечиста совість спати не дає». «А в тебе яка?» «Це моє діло. Лиши мене». «Але ж, Ганно, йди геть, йди. Притулися до подушки, заплющ очі, може, мотрю побачиш». «Ганно!» Довго не міг заспокоїти її. Схвильовані нерви гуляли. Ледве вблагав, щоб випила чарку вина до половини. Решту випив він, щоб знати її гадки. «І знаєш?» «Знаю». «Які ж вони?» «Що це вино краще розігріває від моїх поцілуїв». «А щоб ти знав! Поцілуї слаблять, а вино силу мені вернуло. І якщо ти мені не радий, то я знову можу сісти на коня і поїхати геть». «Боже ти мій, я вже й забув, коли радів так, як нині, з тобою», – задумалася. «А коли то ми в останній раз балакали на самоті?» – спитала. «Давно», – відповів зітхаючи, – «ще за нашого першого життя». «А невже ж то ми живемо вдруге?» – питалася. «Для мене перше життя було, поки ти не віддалася. Тоді прийшла смерть. А нині ми починаємо жити наново», – відвернулася від нього. «Не нагадуй, знаю сама». «І любила його?» «Кого?» «Чоловіка», – мовчала хвилину. «Він був добрий, і чесний, і хоробрий, знаю, знаю, але чи любила ти його?» – питаюся. «Він пропадав за мною. А ти? Чому не відповіш на питання?» «Поміж мною і ним все наша перша любов стає», – Войноровський задумався. «І за мною вона теж як тінь снується. Мститься, бо ми зневажили її. Карає нас. Кажуть, гріх не любити того, кому присягала. А я гадаю, що куди більший гріх не присягати тому, кого любиш. Ти поповнила гріх. А ти, Андрію, ні?» Потонули в гадках. За дверми почувся шорох. Наслухували хвилину. Мабуть, дядькові якась гадка до голови прийшла. Встав і записав собі, щоб не забути до рана. В нього це часто буває. «Якби не та булава, не боліла б голова?» «Хто її запопав, той спокій попрощав. А все ж таки для неї ви жертвуєте усім. Для неї ти, Андрію, жертвував нашою любов'ю. Хотів перечити, виправдуватися, не давала. Ах, кинь ті викрути. Знаю, гетьман шукав для тебе жінки між княжними. Та не без твоєї згоди. Може, а все ж таки я не вженився донині, а ти, Обедовська? Бо Обедовськів прислав, а Войнаровський тільки гарні слівця підсилав до мене.